شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدا، به نام خدای خوب و مهربون، سلام به روی ماه همه شما عزیزای گلم. بچه ها، فردا روز اربعینه، چهلومین روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشون. در این روز بعضی از آدم ها که آرزو و حاجتی دارن و نیت کردن نذری میدن، آش میپزن، حلوا درست میکنن و غذاهای مختلف. زهرا کوچولو یه دختر کوچولوی عزیزه که تقریبا هم سن و سال شماست. ببینیم امشب تو قصه میخواد چیکار کنه. باشه، اسم قصه‌مونم همینه، نظرتون قبول باشه. مادر بزرگ زهرا کوچولو از یه شهر خیلی دور آمده بود خونه اونها. مهری خانم، مادر زهرا کوچولو، میخواست برای شب اربعین حلوای نذری درست کنه. مادر بزرگ اومده بود تا برای درست کردن حلوا به اونا کمک کنه. زهرا و مامانش با همدیگه رفتن بیرون تا از یک نانوایی برای درست کردن حلوا آرد بخرن. اونا رسیدن به نانوایی و مادر بزرگ چند کیلو آرد خرید. در راه وقتی داشتن از نانوایی برمیگشتن، زهرا به مادر گفت: مادر بزرگ، چرا مردم بعضی روزا نذری درست میکنن؟ مادر بزرگ گفت: عزیز دلم، نذری دادن کار خوبیه. وقتی آدم ها حاجتی دارن، یعنی آرزوی دارن، اول توی دلشون نیت میکنن. زهرا گفت: نیت میکنن یعنی چی؟ مادر بزرگ گفت: یعنی اینکه اول توی دلشون با خدا و بعد با یکی از امام ها، مثلا حضرت امام علی علیه السلام یا حضرت امام حسین علیه السلام یا حضرت امام حسن علیه السلام یا یکی از امامای دیگرمون حرف میزنن، آرزوشونو میگن، بعدم تصمیم میگیرن یه روز، مثلا شب شهادت حضرت امام علی علیه السلام یا روز عاشورا یا شب اربعین نذری درست کنن. مردمم وقتی نذری رو میگیرن میگن نذرتون قبول باشه. زهرا و مادر بزرگ به خونه رسیدن. مادر بزرگ آرد رو به مهری خانم داد. مهری خانمم تشکر کرد و رفت توی آشپزخونه تا کم کم حلوای نذری رو درست کنه. زهرا رفت پیش مادر و گفت: مادر، منم میخوام نذری درست بکنم. مادر گفت: باشه عزیزم، شما بیا کنار من، به من کمک کن. زهرا گفت: نه مامان جون، من میخوام خودم نذری درست کنم. اگه من خودم نذری درست نکنم، اون وقت چجوری حاجتم برآورده میشه؟ چجوری به آرزون برسم؟ تازه میخوام قبلشم با خدا و با امام حسین علیه السلام حرف بزنم، آرزومو بگم. بعدشم وقتی نذری رو میبرم برای مردم، مردم برای من دعا کنن و به هم بگن نذرت قبول باشه. مامان زهرا کوچولو لبخندی زد و گفت: عزیز دلم، بیا اینجا بشین، به من کمک کن، میخوام یه چیزی بهت بگم. زهرا گفت: به چشم مامان جون. مادر یک کیسه بزرگ شکر از توی کابینت در آورد و گذاشت جلوی زهرا. یه لیوانم به زهرا داد. بعد گفت: دخترم، هر چند تا لیوان که بهت میگم بشمور. از توی کیسه شکر بریز توی این ظرف. زهرا گفت بچش. مادر گفت صبر کن، قبلش باید یه کاری بکنی. اول توی دلت یه آرزو بکن. زهرا چشمشو بست و چند لحظه هم عزیزای من سکوت کرد. مادر گفت آرزو کردی؟ زهرا گفت بله مادر جون. مادر گفت خب حالا یه لیوان شکر بریز توی ظرف. زهرا یه لیوان پر از شکر کرد و ریخت توی ظرف. مادر گفت دوباره چشماتو ببند و آرزوی خودتو توی دلت بگو. زهرا همین کار کرد. خلاصه دخترا و پسرای خوبی که شما باشین، زهرا خانم قصه ما 10 لیوان شکر ریخت توی ظرف و 10 بار چشماشو بست و 10 بارم آرزوشو توی دلش تکرار کرد. مادر گفت زهرا خانم، خدای مهربون و امام حسین علیه السلام آرزوی شما رو شنیدن. هر وقت که حلوای ما آماده بشه و ببریمش برای همسایه ها، اونا میگن قبول باشه و دعا میکنن آرزوی ما برآورده بشه. زهرا خوشحال شد و مامانشو بوسید. الهی که نزدشون قبول باشه و به آرزوشون برسن. خب گلگلی های من، انشالله همتون به آرزوهاتون برسیم، منم به آرزوم برسم. آخه میدونین که آرزوی من چیه؟ دلم بخواد همه همه همه شما یه جا جمع بشین. بله منم بیام کنارتون، روی ماهتون رو ببوسم، با همتون از نزدیک آشنا بشم و یه مدتی با همدیگه زندگی کنیم. چی میشه ها؟ یعنی ممکنه؟ انشاءالله همه چیز ممکنه اگر خدای خوب و مهربان کمک کنه. بچه ها من وقتی کوچیک بودم شعله زرد خیلی دوست داشتم. چند وقت دیگم 28 صفر سال روز شهادت امام حسن مجتبی است. بله درسته، همه شعله زرد میپزن. من هنوز که هنوزه یه قابلمه کوچولوی کوچولو شعله زرد میپزم، خیلی هم خوشمزه میشه. اگه دوست داشتین به من نشونتون رو بدین که من براتون بفرستم. وقت شما هم بگین ایشالا نظرتون قبول باشه. بربونه اون زبون قشنگتون برم، روی ماهتون رو میبوسم و امیدوارم همه به خواسته های دلتون برسین. خداحافظ تا فردا شب.